غمش سیر ببینم مگر از دل برم آنچنان جان گرفت که مشکل برم عشق حسرت به سرم گشت فرو میگیرم که گرش راه دهم قافله